Koenen met het NOS-journaal. Tijdens de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug blijven er in beide richtingen toch twee smalle rijbanen open. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen. En veel mensen die de belangrijke brug tussen Zuid-Holland en Brabant gebruiken hadden geprotesteerd tegen het plan om maar één baan per rijrichting open te houden. En ruim 10.000 mensen tekenden een petitie. En nu er meer banen open blijven, wordt de start van de werkzaamheden met 2 weken uitgesteld tot 23 augustus. 18 leden van een Belgische studentenvereniging worden vervolgd voor de dood van een student ruim 2,5 jaar geleden. De toen 20-jarige Sanda kwam in Leuven om het leven bij een ontgroening. Hij werd onder meer gedwongen om een liter gin, heel veel bier en grote hoeveelheden vissaus te drinken. En de leden van de groep kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Frankrijk krijgt definitief een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. Ook moet iedereen die onder meer een restaurant in wil met een gezondheidspas bewijzen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld van het virus. En de wet waartegen tienduizenden Fransen de straat op gingen is grotendeels goedgekeurd door de Grondwettelijke Raad. 2 advocaten blijven erbij dat het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries niet door Tjibbe Joustra gedaan moet worden. Het kabinet heeft hem aangesteld, maar de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong vinden hem niet onafhankelijk. Joustra was eerder nationaal coördinator terrorismebestrijding en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor beveiliging. En Schouten en de Jong zaten samen met Peter R. de Vries in een team dat kroongetuige Nabil B. begeleidde. Het ministerie stelt dat de commissie Joustra het onderzoek onafhankelijk en kritisch zal uitvoeren. Het weer nog. Vanavond verdwijnen de buien, maar vannacht kan er weer wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen vooral in de ochtendbuien. Het wordt dan maximaal 22 graden en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 van Amersfoort naar Hengelo bij Twello is eindelijk weer vrij. De weg was lang dicht door een ongeluk en veel mensen zijn daardoor binnendoor gaan rijden. Dat leidt tot file op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte. Daar is de vertraging nog een kwartier. En ook op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Teugen en Deventer nog 40 minuten op onthoud. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. VPRO. Op badslippers naar een all-you-can-eat restaurant in de stad van Immanuel Kant. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Wat doe je als Rus als je niet op het strand in Turkije of Thailand kunt gaan liggen vanwege de coronapandemie? Nou, dan ga je naar het stukje Rusland dat toevallig in het buitenland ligt. Ik heb het over de exclave Kaliningrad, de van oorsprong Pruisische stad waar de grote verlichtingsfilosoof Immanuel Kant het levenslicht zag. Samen met onze reisgids vertrekken we naar dit bijzondere stukje grondgebied om ons te vergapen aan een bizarre mix van Pruisische architectuur en oud-Sovjet gebouwen. En heel misschien gaan we ook op onze badslippers in een rij staan voor de all-you-can-eat restaurant. Maar dat is een besluit dat we wijselijk aan onze reisbegeleider overlaten. Dit is Bureau Buitenland, Droomreizen. En onze gids vanavond is Hubert Smeets, oud-Rusland-correspondent, historicus en verbonden tegenwoordig aan het kennisplatform Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Ja, het is een flinke reis, ook om die met de auto moeten gaan ondernemen. Dus laten we maar gelijk beginnen. Ik stel me zo'n beetje voor dat jij mij oppikt in mijn woonplaats Arnhem, dat ik bij jou in de auto stap. En ik begrijp dat we richting Polen rijden en dan richting Gdansk om in dat stukje van Rusland te geraken. Ja. Waarom via Gdansk? Dat is het dichtst bij. Daar kunnen we ook nog even uitrusten. Gdansk is een oude Hansestad, zoals bekend. Een beetje tuttig gerestaureerd nog in de tijd van het Poolse communisme. Ten tijde van de Koude Oorlog. Ik ben daar lang niet meer geweest, hoor, dus hoe de situatie nu is, weet ik niet. En daar kan je de exclave Kaliningrad in, met de auto. Je kan ook met een Flixbus gaan. Ja. Dan moet je in de rij staan voor de visumcontrole uiteraard, voor de douanecontrole. Je auto opnieuw verzekeren, want de verzekering van onze groene kaart is niet geldig in Rusland. Aha. Dat kost ook even tijd. Ja. Maar als je een beetje let op de Polen die in de rij staan, ja, die precies weten welke weg ze moeten vinden, dan is het denkbaar dat je toch gewoon een uurtje tijd winst. Maar waarom met de auto? Want je kan ook met het vliegtuig. Ah, okay. We kunnen ook naar Warschau vliegen en daar met een lotvlucht even doorsteken. Dat is echt heel snel. En dan kom je tegenwoordig in Kaliningrad op een hypermoderne luchthaven. Voor het WK voetbal van 2018. Mm-hmm. Dat is ook voor een deel gespeeld in Kaliningrad. Was de luchthaven van Kaliningrad een veredeld busstation, maar tegenwoordig is dat prachtig. Ja, en ze hebben ook een hele mooie voetbalstadion dan overgehouden. Ja, de Baltica Arena. Ja, Baltica, daar kunnen 35.000 bezoekers in. Het is alleen jammer dat de plaatselijke voetbalclub op het niveau van de tweede divisie speelt. Dus ja, daar komen niet meer dan 1500 mensen in dat stadion. Ja. En waarom wil je zo graag naar Kaliningrad? Wat hebben we daar te zoeken? Nou, het is een krankzinnig gebied. Iedereen die daar woont, heeft daar eigenlijk niks te zoeken. Hmm. Daar komt het op neer. Het gebied is tot 1945 Duits geweest. Altijd Duits geweest ook toen het Poolse Rijk, het Pools-Litouwse gemene best nog bestond. Hmm. Het was een soort, het was de laatste post van de Duitse Teutoonse ridderorde. Mm-hmm. Vandaar dat Immanuel Kant, die je al noemde, daar geboren is. Maar dat is in 1945 door het Sovjetleger bezet en veroverd. In een tocht naar Berlijn, de tocht van het Rode Leger. En met die verovering van Königsberg, zoals het toen nog heette, mm-hmm, is eigenlijk de hele Duitse bevolking vertrokken. Nog geen 0,5% van de bevolking in Kaliningrad nu, in de provincie Kaliningrad, beschouwt zichzelf als een Duitser. Alle anderen zijn vertrokken. Een van de beroemdste vluchtelingen uit die periode was de oprichter van het beroemde Duitse weekblad Die Zeit. Ja. Een gravin van Deunhof die te paard gevlucht is, maar de meeste Duitsers hadden geen paard. Die waren niet van adel namelijk. Nee. Dus die hele stad is opnieuw opgebouwd in 1945... met Sovjetburgers, meestal Russen. En dat maakt het tot een krankzinnig gebied. Want daar wonen dus Russen die eigenlijk daar geen wortels hebben. En dat weten ze zelf ook. Dat doen ze ook niet ingewikkeld over, dat erkennen ze. Nee. Dus daar komen we straks nog over te spreken. Ja, zeker. Maar alle, als je daar, als je ouders geboren zijn in Kaliningrad, dan ben je een uitzondering in dat gebied. En als je grootouders er gekomen zijn in 1945, dan ben je ook een uitzondering. Dus die mensen die daar wonen, die zijn op zoek permanent naar hun identiteit. Want Pushkin is daar nooit geweest. Hè? Of Dostoevsky of Stalin zelf is dat nooit geweest. Dus het heeft een heel erg groot importgehalte. En dat maakt dat de Russen die daar wonen, aan de ene kant heel ruig zijn. Mm-hmm. Het zijn cowboys, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant ook heel geïnteresseerd zijn in de geschiedenis die niet van hun is, maar van de Duitsers. Ja, we leren zo die mensen die daar wonen beter kennen. Maar laten we even uit het raam kijken van de auto waar we in zitten. We rijden de grens over. Beschrijf eens het landschap in die exclave. Plat, redelijk plat. Beetje als Nederland. Beetje als Nederland, Noord-Duitsland, Noord-Polen. Met aan de kust lichte kleine duinen, minder dan in Nederland. Dat zie je eigenlijk meteen als je aan de kust daar komt, met nog wat oude Duitse kuuroord. architectuur. Die hotels met lichtstoelen van riet. Met ook stoelen recht waar je op, rechtop kan zitten met die kappen boven je hoofd. Voor de luisteraars die de film Dood in Venetië hebben gezien. Met Humphrey Bogarde, moet ik zeggen. Nee, Dirk Bogarde moet Humphrey Bogart. Dirk Bogarde, moet ik zeggen. Die kunnen zich misschien iets bij voorstellen met die blauw-witte kleurtjes van het stof in die doeken. Dat kan je daar. En worden ze nu ook druk bevolkt door Russische toeristen? Ja, die komen allemaal uit Moskou en in mindere mate uit Petersburg. En die gedragen zich daar ook echt als rijke toeristen. Gaan dan op zo'n. In zo'n slot, wat een hotel geworden is, met een ghetto blaster op het terras zitten. Maar zijn het ook rijke toeristen? Of is het toch dat zijn rijke Russen. Want het is niet goedkoop in Rusland op vakantie gaan. Nee. Daarom is de coronacrisis voor veel Russen ook zo'n drama. Want ze gingen liever naar Turkije. Ja. Want dat was goedkoper dan in eigen land aan de kust gaan liggen. Dus dat is maar goed voor de toeristenindustrie in Kaliningrad is dat een geluk bij een ongeluk. Ja. We bevinden ons dus nu op Russisch grondgebied in Kaliningrad. Waar gaan we als eerste naartoe? We gaan als eerste naar Jantarnije. Dat is een plaatsje aan de kust. Waar een goede vriend van mij, misschien eigenlijk wel mijn beste Russische vriend, een voormalige persfotograaf, inmiddels hoteleigenaar is geworden. Hij runt daar het hotel Aquatoria. Pal aan zee. Met zijn echtgenote. Mm-hmm. Omdat hij in de Russische journalistiek geen brood meer zag. Nog erger dan in Nederland is de fotojournalistiek in Rusland kapot gegaan de afgelopen 20 jaar. In Nederland is dat kapot gegaan omdat de uitgevers geen geld meer over hebben voor goede fotojournalistiek. En in Rusland heeft zich dezelfde trend voorgedaan, maar is er ook nog eens, je zou kunnen zeggen, de gelijkschakeling van de pers bovenop gekomen. Dus hij is daar hoteleigenaar geworden. En daar gaan we als eerste naartoe. Dat is een plek helemaal aan de rand van het stadje Jantarnije. Jantarnije is het Russisch voor amber. Voor barnsteen in Nederlands, moet ik zeggen. En dat plaatsje is ook een, je zou kunnen zeggen, een hoofdstad voor de barnsteen juwelenindustrie. Mm-hmm. Dat hotel van hem is helemaal aan de rand van de stad. Vlakbij een plek waar de Duitsers in januari 1945, de SS, vlak voordat ze moesten vluchten voor het Sovjetleger, nog even tienduizenden Joden de zee ingedreven hebben. En bij dat hotel is een kleine monument, nou niet een kleine monument, het is een groot monument, maar niet zo protserig als vaak in de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Toch vrij bescheiden. Monument gemaakt voor die tienduizenden Joden die daar een paar weken zelfs voordat ze bevrijd hadden kunnen worden door het Sovjetleger, vermoord zijn door de SS. Ja, en je hebt het over je vriend die daar naartoe is verhuisd. En die is ook vanuit een ander gedeelte van Rusland daar naartoe gegaan, neem ik aan. Ja, hij woonde tot die tijd in Moskou voor een deel in Uglitsch aan de Wolga bij zijn moeder. Maar Alek Klimov, zo heet hij, is eigenlijk een Sibiriak, zoals het heet. Hij komt uit Siberië, uit Tomsk, diep in Siberië. En heeft ook dat vrijheidsstreven wat de Siberiërs eigenlijk altijd gehad hebben. Maar geldt dat voor veel van die mensen die daar nu wonen, die dus overal vandaan komen uit dat hele rijk? Ze komen uit het Verre Oosten, ze komen uit Oekraïne, ze komen uit Wit-Rusland. De meeste voelen zich overigens Russen. En zijn daar in drie golven gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Eerst natuurlijk als militairen of als dienstverlenende functionarissen voor het leger. Mm-hmm. Gezondheidszorg, onderwijs. En dat heel lang is dat eigenlijk de eerste immigratiegolf geweest vanuit Rusland, Sovjet-Rusland. Mm-hmm. Omdat de Sovjetleiding, Stalin en daarna Gorbatsjov, niet konden geloven dat ze dat gebied in handen zouden houden. Oh, dat moet je uitleggen. Dat gebied lag daar zeg maar ingeklemd tussen het huidige Litouwen, wat toen een Sovjetrepubliek werd in 1945, omdat het Sovjetleger dat gebied ook bezet heeft, en Polen, wat een socialistisch land werd vanwege de Europese deling van Jalta. Maar desondanks dacht Gorbatsjov, en daarvoor Stalin vermoedelijk ook, maar van Gorbatsjov weten we het zeker, de Duitsers komen een keer terug en claimen dat gebied weer. Als het niet West-Duitsland is, dan is het toch zeker de DDR. Hmm. Want dat is tenslotte een bevriende natie voor het Sovjetblok toen. Dat was eigenlijk tot 1956 het idee. Dus het had geen zin om daar geld in te investeren. Dat land zou toch weer een keer teruggaan naar in dit geval de DDR. Pas in 1956 begreep Gorbatsjov, die daar toen een keer op bezoek was, ook door contacten met Adenauer, toenmalig bondskanselier van Duitsland, die met wie de banden werden aangehaald van West-Duitsland, bedoel ik bondskanselier, dat de Duitsers geen aanspraak zouden maken op dat gebied. En toen kwam er een tweede golf van immigranten op gang. En dat waren mensen die er zouden blijven. Dus niet alleen militairen, hoewel het altijd een militair heel belangrijk gebied is voor de Sovjet-Unie, maar kwamen er ook industriearbeiders of andere migranten die uit het verre Russische Rijk overgebracht werden naar dat gebied om het te bevolken. En er wonen nog steeds maar 1 miljoen mensen. Ja. Maar dat moest wel gevuld worden, dat gebied. En toen kreeg je dus mensen die ook op de universiteit gingen werken, in de bibliotheken, stratenmakers. Nou, het hele patroon wat behoort bij een burgerlijke samenleving begon zich toen te voltrekken. Dat is de tweede immigratiegolf die zich in dat gebied vertrokken heeft. En de derde immigratiegolf is van na 1991. 30 jaar geleden is de Sovjet-Unie opgehouden te bestaan. En toen wonen er ook ineens 25 miljoen Russen buiten Rusland. In Oekraïne, in Kazachstan, in de Centraal-Aziatische Republiek, een deel in de Caucasus. En sommige van hen durfden daar niet te blijven in Kazachstan. Want dan zouden ze een minderheid zijn. Ze waren daar ineens een minderheid, terwijl ze altijd zich gedragen hadden als de meerderheid. Want het Russische volk was toch het leidende volk binnen de Sovjet-Unie. En een deel daarvan is toen ook naar Kaliningrad gegaan om daar een nieuw leven op te bouwen. Dat zijn de drie immigratiegolven naar deze exclave. En terug naar die vriend van jou die daar een hotel heeft. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel van de toeristen die daar naartoe komen Duitsers zijn die toch op zoek zijn naar eventueel Pruisische voorouders. En die in ieder geval erfenis en daar op zoek gaan. Zijn veel van de toeristen die daar komen, behalve de Russen, ook Duitsers? Ja, behalve Russen zijn de Duitsers absoluut de tweede toeristische groep. En ook in zijn hotel. Hij heeft een hotel wat vrij bekend is onder fotografen. Er werden veel seminars gehouden voordat hij daar eigenaar werd al. Daarom is hij daar ook hotelmanager geworden. En die Duitsers die zijn eigenlijk op zoek naar de wortels van hun voorouders, die daar weggedreven zijn. En die kunnen daar best iets van hun gading vinden. Er zijn heel veel oude Teutoonse ridderorde ruïnes te vinden. Er zijn ook nog een aantal steden, met name Kaliningrad zelf. Waar we zo naartoe gaan. Waar je ook nog dingen tegenkomt van het oude Teutoonse Duitse Rijk. Nee. Dus die hebben daar wel iets te vinden en worden er ook met open armen ontvangen. Dus je zegt van toerisme, je zei net al Bornsteen, 80% van alle Bornsteen, geloof ik, wereldwijd is daar te vinden. Dus je zou denken, nou, de oblast Kaliningrad, dat staat er financieel heel goed voor. Is dat ook zo? Nee. Lange tijd had Kaliningrad het privilege een zogenaamde offshore zone te zijn. Hoefden ze minder belasting te betalen op invoerrechten, et cetera. Dat is allemaal afgeschaft. Dus het is eigenlijk het is toch eigenlijk ook een beetje een armoedig gebied. Toerisme wordt ook een beetje beperkt door het feit dat de militaire betekenis van de provincie zo groot geworden is. Aha. Er staan Iskander-raketten. Dat zijn minder lange afstandsraketten van de Russische krijgsmacht. Veel meer, denk ik, dan in de internationale verdragen is toegestaan. Maar dat leidt ertoe, die militarisering van het gebied, dat er ook steeds meer delen van de provincie worden afgesloten voor het gewone volk. En laten we eerlijk zijn, in al die 75 jaar is er heel weinig gedaan aan de ontwikkeling van toerisme. Dus het toerisme moet het nog erg hebben van de vergane glorie die nog een beetje herkenbaar is. En doet herinneren aan het oude Duitse Rijk. Er is weinig nieuw toerisme op niveau. Nou, wie weet dat na deze uitzending ineens heel veel Nederlanders daar naartoe gaan. Ja, dat zou kunnen. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. Ik zit hier met Ruslandkenner Hubert Smeets, met wie we door het meest westelijke stukje van Rusland reizen en waar we inmiddels zijn aangekomen in de hoofdstad van de gelijknamige oblast, Kaliningrad. Of moet ik toch Königsberg zeggen, Hubert? Waar geef jij de voorkeur aan? Nou, de stad heet Kaliningrad. Maar de kritische burgers van Kaliningrad, zij die zeg maar niet in de houding staan voor het regime van president Poetin, die hebben het graag over Kagrad. Is altijd goed. K van Königsberg, K van Kalinin. Kalinin was de loopjongen van Stalin. Is volgens mij. En Grad betekent burcht. Grad betekent stad, burcht. Ja. En Kagrad is dus altijd goed. En die kritische Kaliningraders die zijn er in ruime mate. Het is een universiteitsstad, dus er is een redelijk intellectueel milieu in de stad. De Kaliningraders voelen zich wel Russen, maar voelen zich geen deel van het Russische Rijk zoals zich dat verder op het vasteland. Hoe uitzicht dat? Waar merk je dat bijvoorbeeld? Dat bijvoorbeeld in het feit dat de Kaliningraders het hebben over hoe is het bij jullie in Moskou? Hoe is het bij jullie? Sorry, Nick, ik zeg het helemaal verkeerd. Dit is normaal wat ik nu zeg. Ja. Hoe is het bij jullie in Rusland als iemand dat uit Moskou komt? Dat is gek. Je zou kunnen zeggen, praten ze in Texel ook over de rest van Nederland. Maar dat is hier heel sterk. Mm-hmm. Kaliningraders beschouwen zichzelf als Europeanen. Mm. En niet als ergens ertussenin, tussen Azië en Europa. Wat voor heel veel Russen elders in de Russische Federatie geldt. Kaliningraders zijn ook veel reislustiger. 60% van de Kaliningraders heeft een zogenaamd buitenlands paspoort. Je hebt in Rusland twee paspoorten. Een binnenlands paspoort, dat is een identiteitsbewijs. Mm-hmm. En een buitenlands paspoort waarmee je kunt reizen. Dat is veel meer dan vergeleken wat in Rusland. Want daar heeft slechts 20% buitenlands paspoort. En dat is ook logisch, want die Kaliningraders deden tot 2014... deden vaak hun boodschappen in Gdansk bijvoorbeeld. Mm. Dat was een halve dag, een paar uur rijden. Of ze gingen naar Kaunas, de tweede stad van Litouwen. Of ze gingen via een hele mooie hele landengte met een pont naar Klaipeda, het oude Memel, zoals het in Duits heette, om hun boodschappen te doen. Ze hadden namelijk geen visum nodig. Althans niet als ze maar 72 uur zouden blijven. Maar betekent dat ze ook minder lustig met de Russische vlag zwaaien en minder vaak gaan stemmen bijvoorbeeld? Het enthousiasme om mee te doen aan verkiezingen in Kaliningrad is aanzienlijk lager dan in de rest van Rusland. Maar dat moeten we ook niet overdrijven, want ook in de rest van Rusland is de participatie bij verkiezingen veel lager dan in Nederland. Maar ze verhouden zich ten opzichte van Rusland dus op een wat je zou kunnen zeggen complexere wijze. Dus het is niet zo dat ze niet patriotisch zijn. Het is niet zo dat ze zich willen afscheiden van Rusland. Maar we zijn ander soort Russen. Wij zijn Europese Russen. Wij zijn Europese Russen. Wij horen eigenlijk bij dat Europa dat zich via de Europese Unie heeft uitgebreid de afgelopen 25, 30 jaar. Dat is hun mentaliteit, meer dan in Rusland zelf. Laten we lopen door deze bijzondere hoofdstad Kaliningrad. Wat zien we allemaal? Ik zei het al in mijn welkom, Pruisische architectuur, zeg ik vol enthousiasme. Of zijn het toch vooral Sovjet-flatten die we tegenkomen? Ja, de stad is geloof ik voor 60-70% vernietigd. Verwoest in de oorlog, dus daar is eigenlijk ook nooit meer iets van teruggebouwd, tot voor kort. Door de Russen zelf door de oorlog? Door de oorlog is het verwoest en door de Russen zelf. Die bijvoorbeeld in 1970, hebben ze het grote slot in het centrum van Kaliningrad. Mm-hmm. Zo'n beetje aan de oever van de rivier de Pregel, die nog steeds Pregel heet. Ja. Hebben ze dat slot opgeblazen om daar een typisch Brezhnev-achtig nieuw groot Sovjet-kasteel te bouwen. Van 20 hoog, drie flatgebouwen. Maar zat daar een ideologie achter? Het ontduitse, dat is juist het woord, ja. Ja, het ontduitse. Wil het degermaniseren zeggen, maar dat is misschien helemaal verkeerd. Kan je ook zeggen. Ja. De Duitse herinneringnavel vernietigen. Een beetje hypocriet hoor, want de FSB, toen KGB, is gewoon gevestigd in het gebouw van de Gestapo. De rechtbank, de Sovjet-rechtbank, is gewoon gevestigd in het gebouw van de Pruisische rechtbank. En de politie zit in het politiegebouw, wat ook overeind is gebleven. Maar op dat centrale plein moest dat gebeuren. Het pijnlijke is dat gebouw, dat Sovjet-kasteel, nooit is afgebouwd. Dus dat is tot op de dag van vandaag ook een ruïne. Alleen een Sovjet-ruïne. Ja. Iets verderop aan de boorden van de Pregel zie je echt wel nu, waar Kant ook begraven is, mm-hmm, de filosoof, zie je nu echt wel pogingen om het oude Duitse sfeer van Königsberg weer een beetje te herstellen. Een van de drijvende krachten is de Kaliningraadse Albert Heijn. Die bijvoorbeeld... Hoor ik dat goed? De Kaliningradse Albert Heijn? Ja, dus niet onze Albert Heijn. Maar de Kaliningradse ondernemer die daar een supermarkt vergelijkbaar, heeft, zeg maar, de variant van de versie Heijn, van onze, ja, Albert Heijn. Ja. Albert Heijn was tenslotte ook... Vladimir Heijn. Ja, Vladimir Heijn. Zo. Die heeft daar bijvoorbeeld een mooi project. Ja, je kan ook zeggen het is een kitscherig project. Maar ik denk in de context van Kaliningrad kan je zeggen is dat positief te beoordelen. Die heeft de oude synagoge, mm-hmm, van Kaliningrad gewoon weer helemaal herbouwd zoals hij was voor 1945. En daaromheen zie je ook heel veel andere projecten die moeten doen voorkomen alsof het oude Pruisische Königsberg in het nieuwe Russische Kaliningrad weer een plek gaat krijgen. Maar men is heel huiverig om die hergermanisering, mm-hmm, niet te veel ruimte te geven. Want met hergermanisering van de architectuur krijg je misschien ook herwaardering van de grote Duitse schrijvers. Hè? Ja. Kant is hors concours, hè? Die staat boven elke twijfel. Want hoe verheven kijken ze naar Kant? Wordt hij inmiddels misschien toegeëigend? Nou, dat gaan we zien over drie jaar. Over 3 jaar viert de wereld, maar dus ook Kaliningrad, zijn 300ste geboortedag. 22 april 1724 is hij geboren in Königsberg. De universiteit van Kaliningrad heet weer Kant Universiteit. Mm-hmm. Dus in die zin wordt hij zeer gewaardeerd. Maar het is niet de bedoeling dat heel veel andere Duitse aspecten, zeker van naoorlogse democratische Duitse aspecten, weer in die stad kunnen terugkeren. Want met Duitse democratische aspecten krijg je misschien ook het verlangen, mm-hmm, naar een democratische Russische maatschappij. En dat is niet de bedoeling. Dus je zou kunnen zeggen, de ambivalentie is groot in Kaliningrad. En dat maakt de stad ook zo interessant voor mij, althans. Ночь зажигает маяки. Вам рыбаки. Muziek, ik kan het niet verstaan, hierbij vast wel. Moskou vindt graag dat Kaliningrad is bevrijd door het Rode Leger. Dat hoor je al een beetje vertellen. Ik ben vooral benieuwd hoe vanuit Moskou naar deze exclave wordt gekeken. We hoorden net al hoe de K-graders naar Moskou kijken. Maar hoe is het andersom? Met licht wantrouwen vanwege die Europese oriëntatie van de bewoners van de provincie. Ze proberen daar ook altijd gouverneurs neer te zetten die een beetje de teugels laten vieren op economisch gebied, maar op politiek gebied, sociaal politiek gebied, wel vrij strikt de richtlijnen van het Kremlin volgen. En ze proberen ook de reizen naar de immigratie naar Kaliningrad te stimuleren. Een klein voorbeeld. Je kan er niet over de weg komen zonder door Litouwen te rijden. Dat is een EU- en NAVO-land. Maar je kan wel uiteraard met de trein daar naartoe vanuit Moskou. Als je een treinkaartje koopt in Moskou, Moskou-Kaliningrad, is dat goedkoper dan wanneer je een treinkaartje koopt Moskou-Vilnius, wat toch veel dichterbij is, veel minder kilometers is. Dat is flink gesubsidieerd, met dat andere woorden. Dat is absoluut gesubsidieerd en dat geeft aan hoe men In het Kremlin en in de Russische regering er bezorgd om is dat dat land leeg zou kunnen lopen. Omdat er toch weinig industrie is. Er is weinig perspectief op ontwikkeling. En als de Koude Oorlog die zich nu heeft voltrokken, die zich aan het voltrekken is sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass, die heel veel consequenties heeft gehad voor dat gebied. Want die visa die Kaliningraders konden krijgen om 72 uur in Polen te zijn of in Litouwen te zijn, die zijn allemaal afgeschaft van de kant van de Litouwse en de Poolse autoriteiten. Twee NAVO-landen die op gespannen voet leven met grote buur Rusland. Dat via Kaliningrad als spionnen het gebied zouden inkomen. Dat is misschien een beetje paranoia, maar ook niet helemaal onterecht. Maakt dat gebied niet aantrekkelijker voor om een leven op te bouwen en een gezin te stichten. Dus daar is men wel bezorgd om in het Kremlin. Ja, en voor Rusland kan ik me ook voorstellen, het is ook strategisch van belang. Want behalve dat ik weet dat het vroeger Königsberg heet, gezeten. Hebben ze daar ook een hele grote marinevloot en flink wat raketten, wat je al eerder zei. Ja. Dus dat gebied is, je zou kunnen zeggen, voor de Russische militaire en buitenlandse strategie van eminent belang. Ja. Zij kunnen zonder dat ze iemand toestemming hoeven te vragen, kunnen ze daar dat gebied vol pompen met wapens. En daarmee houden ze, zou je kunnen zeggen, een enorme hefboom om de NAVO en de Europese Unie om die onder druk te houden. Dat zie je ook altijd. Oefeningen die het Russische leger aan de westgrens houdt, die hebben ook altijd een component in Kaliningrad. Ja. Kijk naar de tijd. Ik wilde nog heel graag met jou naar een ander stadje, Sovjetsk. Maar ik zou zeggen, naar het enthousiaste betoog dat mensen maar er zelf naartoe moeten gaan. Vergeet de vroeger Tilsit. Tilsit, ja. Zoek het op. U ziet daar de Pruisische koningin Louise ineens verschijnen op een Wikipedia. Hartelijk dank, hierbij Smeets. En dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen een nieuwe droomreis. En zometeen op deze zender Kunststof met Elisabeth van Nimwegen.